أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم سورة النساء ودير شمايات دي دو سورة النساء بنزم پاردا الذين يبخلون ويأمرون الناس بالبخل ويكتمون ما آتاهم الله من فضله وَآتَدْنَا لِلْكَافِرِينَ عَذَابًا مُهِينًا سورت نساء کے اغا امور ذکر کے چپاغے سر اصلاح دماشر راتلا او پنزو سیاتون کے اول حصوا پائے کے شپار ساکا مفصل بیانے بین رعیت پما بین دکورنی دے اصلاح کے اغا شپار ساکا مخ مفصل بیان شو بیائے د دې زینا زواجر منافقین او تا ذکر کئ دا منافقان او تا زواجر دي بیا ورستو آیاتونو کې اهلی کتاب او تا زواجر دي پاول حصہ او پنځو آیاتونو کې په دریو آیاتونو کې مخه زواجر مؤمنان او تا بیان شو اوس منافقین او تا په شپگو آیاتونو کې زجر ورکی بیا دولو سیاتونو کې زجر رتن ورکی اہلی کتاب ہوتا پدی اول ایسا کے ددے زینہ زواجر منافقین ہوتا اللذین آکسان پخرناک آکسان دی تکبر چلولی متکبر متکبر چاہتا ہوئے چلویوال پکی رازی علماء مانا کئی مفسرین تفسیر مراغی او نور المتکبر الذی تظهرو آکل چخکار کی گی نخد کبر دلویوالی فی حرکاتی ہی پا حرکاتو دائکی و آمالی او پا آمالو دائکی داغا پا تلولو رات لولو او پا آمالو کی لیوالی معلومی گی تکبر داغا دا نخونا معلومی گی او فخور آغا چاہتاوی چه داغا لیوالی داغا پا اقوالو کی معلومی گی اقوال دا سی مقفاوی لکتبوی چه دیر دیر متکبر دی او دی وجه نا حدیث کرا جی دن نبنشی جنتا اسو که چه داغ پزرکی پاندازه دا زرده من کبر لیواله چه دا چا پزرکی معمولی تکبر داغه اللہوی زبی دننا نکم جنت تا اللہ دمون تکبر نو سا دی تکبر و علو داده دا سرکشه اسباب دی اللذین کاغا مولا کراغه کاغا عمی کراغه کاغا سرطو که غریب کراغه اکثر معتبرو کرازی دا اللذین یبخلونا آکسان چې بخل کوي ویا مرون الناس بالبخل خپلم بخل له او حکم کوي خلکو ته په بخل باندې چې مالونه لګي غوړي غریب بشي فقیر بشي نبی عليه السلام دا ذات او نداو چاغه دی لوی سخی سړیو لکه یو سړی راغې او د نبی عليه السلام نه په سبب د اسلام سوالو کو شیطان وغوښتو نو هغه دور سخی و حضرت چاغل دور شی ورکو داسې ګډي ول ورکړي حدیث کې راځي چې د دوو غړونو په منځ کې یو خالیزې او هغه پټه کېده د دوو غړونو منځ کې چې کم کنداو وي کم دروي چې پای کې سور ګډي راځي نو دومره ول ورکړي یا دور ول ورکړي چې هغه ځې په ډکېده دا داغه د سخاوت نه خوا او داغه د سخاوت نه خداوا نو هغه سړی لال خپل قوم ته وی ارجوی الى اسلام اسلام ته واپس شي ځکه محمد داسې سيزونه ورکه صلی الله علیه وسلم د پشان داغه چا لا یخشا فقر چا هغه د فقر نه نه یریږي داسې زونه ورکه یو دوه ګډې نه ورکه سم زونه ورکه خلک را روان شو د نبی علیہ السلام په طرف اسلامي قبله وو داغه پیغمبر مقصد داو چې د خلکو په زړونو کې یو ځل اسلام راشي نو هغه د انسان د زړه نه بیا نوځي نو چاغه اسلام د دنیا د پاره قبلاو د پاره د دې چې موږ له پیغمبر ګړي بي زیرا کوي او غریب خلکو نو چې داغه په زړونو کې ایمان راسخ شو نو کو د دنیا او چې دنیا کې چې سدي دا ټول راغله بیا چا ور کول چې د اسلام نوځه هغه وینا ماته اسلام خوخ دی نو دا دوم نه په سخاوت دور کار کیږي ها دا په بخل نه کیږي په سخاوت سره انسان اسلام ته راځي داغا اولاد کے باہر کے زنداری پخیگی ویا مرون الناسا بالبخلے او چھے نورو خالا کتم مور کوا زب نورو کو اللہ با دام زلیلہ کی او آو خود خود زلیلہ دے نا وانا دالا پا دن با زب مور کوم تم ور کوئے ویقدمون ما آتاهم اللہ من فضلہ او پتے آغا چور کرے دلال اللہ دفل فضلنا الله چې څور کړی دي نو هغه د خلکو نه پټ کی مال الله ور کړی خلکو نه پټ کی ځان عجز عجز کې چې سبا خلک راکې زکات خیرات یا الله ول علم ور کړی دي خلکو نه هغه پټې ک بیانو به می عزت زی ک بیانو مې نو بیا می خلک قدر نه کې چې دام فلانو کې دي نو هغه اصل مسائل هغه د توحید او هغه اصل د سنت هغه د خلکو نه پټ کړی فضل علم ته ویلې فضل مال ته ویلې دي چا اللہ مال درکو نو پسی جے ہو لگوا اللہ علم درکو نو پسی جے ہو لگوا ہر سے بیان کا حضرت معاذ جلان ہو چھ نبی علیہ السلام ارتویلو چھ کلے اگا کلیمہ واوری دا نبی علیہ السلام تووی حضرت افلا تو بشرو بہن ناس آیت زف دے خلق نخبرم چھ سوک لا الہ الا اللہ وی نو دخل الجنہ جنت تبزی نبی علیہ السلام وی حازکه مخبروا د پاره دی چې بیا به خلق اعتماد ازیت تکلو بی خلق به اعتماد سره په توحید کوي او عمل بنه کوي بیا خو بیا هغه چې کله مرته نزدې کېده اخیری حالاتو نو هغه خبره ښکارا کړه د وجه د سنا د یری د دینا چې زه کاتم د حق جوړ نشم دا خبره خو ماته معلومه وا اسنه چې دا خبر دا نه پټه پاتې نشي ما باندې هغه داسې په دین باندې حرسو یو مسله تا ته معلومه ده د دین مسله ده او خلک باغې تباکیږي نو خلکو تخکاره کړوړه د خپل عزت خیال مساته تلالچ خیال مساته داغه مسلې او د الله خیال وساته ويقتمون ما آتاهم الله من فضله او پټیا علم چور کړي د الله د خپل فضلنا واتدنا للكافرین عذاب مهینا علاو کپټ دې کو علم بیان دین کو منخت نظرون عاد غیر الله په نوم خلق کیا او تاغه نه بیانې ته په چ پات کېږي علاو جهنم ته بده بوزما اغه مالونو تعالی لا درکړي او ته په اغه پټه خلق له نور کې چې د الله په دین دنه ولګي او نه تلګي نو علاو ګړه یا ساته دا غوړ مې دل تیار کړی دا غې نو مال جوړ شي وَاَتَدْنَا لِلْكَافِرِينَ عَذَابًا مُهِينًا فضل می در کړې نو فضل په سيزه او لګوا ک په سيزه دې اون لګاو لو اتدنا للكافرين عذاب مهينا تیار کړې موږ د پاره د کافرانو عذاب خورونکې لکه حدیث کې راځي چې سلور قسمه خلق دنیا کې دي یو هغه بندا چې الله علم او مال ور کړې دي نو هغه مال دې په سيزه لګي وهو يتقي فيه ربه ده پاغه مال او په علم کې د الله نه یریږي یره کې د الله نه کړه د الله نم یریږي د الله حقونه مدا کوي د مخلوق حقونه پای کې ادا کوي او اي اسلا رحمه او پاغه د خپل ولیم پالي پاغه مال او دولت سره په علم سره او دې و اي علم لله لله او الله د پاره دې پیژني حق د الله چه دا اللہ را با ندا حق دے زکاة خیرات دی وقت دی مال ضرورت دے نورکو میں دی علم ضرورت دے دی خوراولو نو بیانو میں نو فہوا اعلی المنازل دا لوی منازلو والے انسان دے او بلاغ سرے چاگل مال ملاو دے او علم اولا ملاو ندے مال ملاو دے علم اولا ملاو ندے نو آغا مال کی نیریگی دا اللہ نا ندا اللہ حق دا حقوق ساتی ناخ پلولی پائی کی پالی نو فاو احبس المنازل دے سرے دے ناکارا پا منازلو کے دے اللہ دے منخد منازلو جوڑ کی منگ دے دا ناکارا مناظرنا الله بچ کی واتدنا التوی ناکار مندلتوی ناکار درجه زاد عذاب بولور کوما والذین بیا زجر هغه بخلاو تا مال ګره ورنکه بیا ختم شي آکسا مال نه ختمي خلک وای کنه چې زه خیراتونو کوم مال به ختم شي نبی علی صلاتو و سلام قسم کړي دې پدریو سيزونو باندې چې دا درې سيزونو باندې نبی علی سلام دې تاکید خو قسم کړي دې یو دا چې مال په خیراتونو نه کمیږي یو نبی علیہ السلام مال په خیراتونو زیاتیږي برکتونو خیر پکې ورکای دنیا او آخر کې داغه ایوزونو ورکای دویم سیز هغه دی چې نبی علیہ السلام په قسم کړي چې چا په چا باندې ظلم وکاو هغه مظلوم صبر کړي الله فاتیا الله چې ته زما په حال باندې خبرې زبد ظالم په ظلمونو باندې صبر کوما ناغلب الله صبر کړي اغلب الله صبر کوي عزا الا زداد عزا الله غل عزت سوا کوي ظالم هوې دې بز ختم کما الله وې دې بز عزت من کما ستا په ظلم باندې دې صبر وکړه دریم نبی عليه السلام قسم کړي دې چې څوک سوال لاس کولاو کی دروازه د سوال کولاو کی الله وې ز پاغه باندې دروازه د فقر کولاو ما زبې عجزف اج همیشه پر عاجز او فقیر جوړ کما نو دې مال لګې خوریا د پر نه نه ها دې مال به ختم شي مال نه ختم یو ورکه چې الله د لړیر کی او دعاګانې وکي دا دعاګانو په وجه به الله ستاسو مال کړي خیر او برکت واچي او کوي چې چا سره د انسانو کو نه کان علما حق پرسه خامخه دعاګانو کې یاد یا خلک زجر بیا آکسان ينفقون اموالهم رعاء الناس آکسان چې خرج کوي مالونه خپل د پاز ځان خودو خلکو ته الکه زما ومه ده پلان می ومه ده سلوی ختمه ده شلمه ده اتمه ده دملوش پدا شپږمیاشت لري کلی لري په دې باندې خلک داریا کاری د پاره کوي مفعول لویرو لري ان الناس ځان خې خلکو ته منګو خیرات شتا خدا شي نشتا چې تپک ځان اوخه چې تپک ځان نه رسمونو تفصیصونو کې چې دا یو مداو داس لوی اختیار نعام خیرات او کا چې کله د خوشي ولا يؤمنون بالله او د ایمان وروړي په الله او په ورځ اخر ومن يكن الشيطان له قرينا فساء قرينا اوا سوچ وی شیطان دا غد فار ملګری فسا اقرینا نس بد ملګری دا شیطان دا بد ملګری نزان ساتا شیطان بد ملګری کله کله شیطان د مار په شکل لازی کله کله شیطان د سپی په شکل لازی حدیث کې راځي ها په مختلفو شکلونو باندې بې ایمان راځي ذيب ذي وجنا عائشه بيبي ويلا عن المرء لا تسال واسال قرينه فكل قرين بالمقارن تقتدي تپوس مکوا د سړینا تپوس کا دا غد ملګرینا استاد کلی ناکار کسره د بلکز دوسانه دا وادا قسم دا سه ناکار دے څنګه چې زما د کلی دا کس ناکار دے او د اوسره دوستانه کې دغم پریته پسلاندا او چې استاد د کلی د محله د کورنۍ نیکو بندا د خو خلکو سره دوستانه دا لو او پی جنا چې دا عام خ انسان دے زکا چې زما دا انسان دوست بده استاد مده دا خده دیندارانه کمره دا چې څوک سره راځي او تعلق ساتي نو دام خره پوش دا غد ملګری معلومات کوا لا تسال عن القر لا تسال عن المرء واسال قرينه وان كان ذا خير فقارنه بسرعة کچرته ویا غد خیر والا ملګری نو ملګرتیا او سب جلته شروع کا پجلته او صدا دوستانه ساته ملګری کزان وان كان سا شر فجانبه تهتدي او کچرته وی دغه بدملا نو بیا دنه معنا لمن ترا کاگا بیا وسره مې اوځي کېگا بالاند در وما ظالم صبحو په دې منافقینو کدي ایمان وروړې په الله په اخلاص او په رضا خیر باندې ایمان وروړې وانفقوا او دای خرچ کړي وي داغه مال نه چ ور کړي د الله انفقوا مما رزقهم الله خرچ کړي وي داغه مال نه داغه علم نه چ ور کړي د الله رزق علم تم وي حدیث کې او رزق مال تم وي حدیث کې راځي کنه د دنیا د فار اربعه نفرن بیا وی عبد رزقه الله مالا وعلما پوش رزق مال او علم ته وي وکان الله بهم عليم او دې الله په دې باندې پویا ان الله لا يظلم بشک الله ذاته نه کوي مثقال ذره په اندازې د ذره باندې پچ الله ذاته نه کوي هر انسان په فزان ذاته کې د ګناونو په وجا وان تکو حسنتن يضاعفا کچرته وی دا غنی کی نو د چن بک دینه کای له الله و یو اوته مل دنه اجرا عظیما اور بکی د طرف خپلنا دلرا اجر لوی وکنی کی دی وکړه نیکوا نو د نیکای وز بد چن ملاو شي او که بد دی وکړه نو د چن نکیږي چې سمنا صدا دا غي مناسب صدا ملاویږي پوه شي سزا د چن ورکه بدلی د چن ورکه او سزا پښاندار دی دام د الله انصاف دی ښا کوی نه څنګه چې بدل د چندا نو سزا د چندا ندا سي نه کوي حکې فیضا جنا څنګه د چن ورکه او یو او ته ملذنو اجرا عظیما یضاعفا بقره کې تیر شو کنه مَثَلُ مَا يُنْفِقُونَ وَالَهُمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ كَمَثَلِ حَبَّةٍ أَنْبَتَتْ سَبْعَ سَنَابِلَ فِي كُلِّ سُنْبُلَةٍ مِئَةُ حَبَّةٍ وَاللَّهُ يُضَاعِفُ لِمَنْ يَشَاءُ تَدَانِي يَوْ پُوَرْ كَي يَوْ رُبَي پُوَوْ بَدْلَي وَاللَّهُ يُضَاعِفُ دُلْتَوِ يُضَاعِفَهَا التَوِ دُچَنْ كَي وكيف اذا جئنا من كل امه بشهيد وجئنا بك على هؤلاء شهيدا فكيف نسنگ حالت بوي کلب چراول فكيف حالهم سرنگ به حالت وي د خلکو اذا جئنا کل چراول ومنگا من كل امه دهر يومت نه یو گوا زبدار يومت نه یو گوا راولما پیغمبر او جئنا بک علی هؤلاء الشهیدا او را بولم پیغمبر تا په خپل امت باندې گوا اے پیغمبر تا بز په خپل امت باندې گوا پیش کوم څنګه چې د هر زمانه پیغمبر بز په خپل خلکو باندې گوا پیش کوم نو تا بز په خپل امت باندې گوا پیش کوم او ګذر وات چې راځي اوس حدیث کې راځي نبی علیہ الصلات والسلام عبد الله ابن مسعود ته وی چې قران وایا ابن مسعود قران وایا نو نبی عبد الله ابن مسعود اے الله پیغمبر څنګه زو قران وی محالان کې قران پتا نازل شوه دی نو چې ته وی نبی علیہ السلام په ما نازل شوه خو جو سو قران وی نو مال مزرا کوي دا څه کتاب دی باز خلکو یې موږ چې قران ته کینو موږ له الټی راځي خلق قران ته نکینی قران له وخت نور کوي ارسد پاره وخوي خود قران د پاره وخت نیوي لو عبد الله نبی عليه السلام ټیک د فما راغله خو چ نور سو کی وینو مال مزرا کوي قران داسې کتاب د چ سو کی وینو بل مزور کوي بل کوي کنه چا داسې قاری وي کا چا داسې عالم وي نو مزه کوي عبد الله بن مسعود قران شروع کو سوره النساء شده آیات تر اور سیدا فكيف اذا جئنا من كل امه بشهيد وجئنا بك هؤلاء شهيدا نبی علیہ السلام تو محی ابن ابن مسعود بس کا ابن مسعودا ادرے گا عبد الله بن مسعود وے ما چې د نبی علیہ السلام مخ مبارک ته او کته دا نو داغه د سترګو نه اوخ روانې وي دا چې اوخ روانې وي چې روان دا غپلوندې دو او ما ته وي زبا خبر کوم څنګه چې زما رور حضرت عیسی علیہ السلام به خبره کوي چې زما رب زمانه ته پوسو کې نو زبا خبر کوم کم چې زما رور حضرت عیسی علیہ السلام به خبره کوي عیسی علیہ السلام بیان وګړه چا به څنګه خبره کوي یوصل اول لسمایات وګړه د سورته مائده اخر ما قلت لهم الا ما امرتني به ان اعبد الله ربي وربكم وكنت عليهم شهيدا ما دمت فيهم ومزا فد خلقو کی موجود ها ومزا اوجي مزا فد خلقو حفي شهيدا حفيظا نگران ز فد خلقو گواہی کو ما دمت فيهم سو پوریم چون پا دے خلقو کی موجود پی گوائی کوما فلما توفیتنی کنتا انتر رقیب علیہم ارکلا چوفات کتا مال رئے اللہ فلما توفیتنی کنتا ارکلا چپوروا غستا مال ربرا نکنتا انتر رقیب علیہم نتب بیا نگرانی اللہ ماتے بیا پتنشتا وانت على كل شيء قدير شهيد نسنجي صالح سلام او چې زه سو پور موجودم زه په گواہی کوما چاله زه د واغ ستمنو بیا ماته پته نشتا نبی علی سلام مو یا الله زه په گواہی کوم زه سو پور ژوندې وما چکلتا زه پورا کلم وا د غسم د دنیا نه د بوتم بیا ماته پته نشتا زه په نه پویګم اوس تاسو کا کنه د ارجانو نه چاو ای په پیغمبر باندې د خپل امت اعمال پیش کیږي سارو ماخام هر پنځشنبه هر پیر نو چې په پیغمبر باندې د خپل امت اعمال پیش کیږي نو بیا هو پیغمبر پوهه ده د خپل امت په اعمال باندې چې پوهه ده نو بیا وځوي چې ماته پته نشته او دویم د سورته مائده یو دغه ده چې زبا خبر کوم کوم چې صالح السلام وي دویم د سورته مائده سو آیاتونه مخکلار شي او سن نو آیات وګور 109 یوم یجمع الله الرسل فيقول ما اجبتم قالوا لا علم لنا انك يوم يجمع الله الرسل باور چراجم کی الله انبیاء علی مسالم په میدان د قیامت کې فيقول الله ما اجبتم او انبیاء او تاسو سره جواب درکړی شو د قومونو د طرف نه یا تاسو اعمال او سس اعمال کړیو تاسو نه رستو تاسو چې د دنیا نه رالې ما سره پېښوې نو تاسو د مرګ نه رستو تاسو امتونو سره عمل کړو قالو نو واي انبیاء له مسالم لا علم لنا لا من تفت نشتام په پوهنه یو تا پوسو که گنوی نپویگی سارو مخاما مل پی پیش کیگی دو درم دلیل داده حدیث کے رازی چه نبی علیہ السلام از رب حوز کوثر بانی والا ریما او چه کلا خلق برا روانی زما پا طرف بانده او زبا دخلو امتیانو شفارس کم اببو لورکوما یو ټولګې برا روان چې زما پا طرف بانده زبه پی جنم چدا امتیان دی زما زکا داغی دا تندونا داغی دا لاسونو دخپو نبا پلکاخی جی نو زما دا حوز نبی فرشتی واپس کی فلیوزا دنا الحوزی کما یوزا دل بی روزوال زما دا حوز نبی فرشتی دا سی واپس کی لکا سنگ چیم انسان دخپل فصل نپردی سار بی واپس کی نو زبا چغی کم اسے حابی ما تے را پرے دی ما تے را پرے دی دا خوزما امتیان دی اگورا دمو خونو نے پلکا خیجی منزو نے کھڑی زما امتیان دی پیغمبر پاو کئی زباوے ما تے را پرے دی نو حدیث کے راجی فلیوزادن حدیث کے راجی نے بیرے صلاة و سلام ہوئی ما تب اولیش انک لا فیقال لی یا محمد انک لا تدری ما احدثوا بعدک ما تب اولیش اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم تا تا پتنشتا دیستا نرستو یوصل نحم آیات دیسلو زیم اول نمبر لکی نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیا کردے بیا یوصل نحم آیات خوب تیر شو وقتی زنو حدیث کے لگی آئیو حدیث کې راځي نبی عليه السلام او ما تب ویلې شي فيقال لي يا محمد انك لا تدري ما احدث بعد پکاځم په یاد یا ته یاد کړی وي شوق نشته کنه مینه نشته سبارنا ممکن نه دا چې چاله ورکم کوش هوش کو نه دا باز دا ما طالبګری کې دا آیاتونه یاد کړو مې زه به دغه څه خیم خلکو څنګه ان شاء الله ماز د کړو زکوم با دا حدیثونه د دې بیانونه دا ما هغه وخت نه ذکرو فایقال لی یا محمد نن طالب چولګار په موبایل باندې ورځي چولګار چکر نه ما اصل شي خدا دې دا سبق یاد کما دا حدیث یاد کما دا سبا مال پکار راځي فيقال لي يا محمد پکار ذکر راځي ما دې باندې کلام کاو یو مولا یو امیلا یو چټ ورکو چې دا حدیث په کم ځای کې لري یا پدې کې ارض العلماء لیکيږي ابي ما ته وی مولا مې مولا ما سم خامخ کستا څه کاو ته چټ ما پوڅه ګرځي چټ چا رکړې وینې ما مې نه ما سم مولا مخامخ کې چې د چټونو مسله نه ده مولا ته واخ په مخامخ شه ما سره شرمنده کې زنه جامې وباسه مې مله مخره بیا نه شي پاره غوسمو ما چې غوسه شم بیا خو زما غوسه سم بیا پر پرشر خېږي د سړي مې که بیا مې مخله دال بیا بس پکوم نو نه مت سو نه وي چې دا چټ چادر کړي هغه ما ته مخامخ کبه زه هغه سره جواب کوم بیا ته په کتابونو سپوي تا د اوس نه صحیح خیم ابن ماجه خیم قران حدیث په دې پوي ته دا خپل بلا کو نه کو زه چې تخپل خټه خېږي وا پاګر نو دا به تاله په کار دا جن بیا وته وته ما شي پته ریس کو راځي او خیر از کوم ځای کې بیا بس دا ستکه لو ګور ما ته بو ویلې شي فيقال لي يا محمد انك لا تدري ما احدث بعدك پیغمبر تا ته پته نشتا پیغمبر وی ما ته پته نشتا چې ستا امومت ستان رستو سو عمل کړي حدیث کے راضی پیغمبر تعالی و استاد ا امت اعمال پته تا تا نشتا قران سورته مائده کې وی تا تا پته نشتا بلک ټول انبیاء بو لا علم لنا عیسی علیہ السلام وی ماته پته نشتا چې زمان نو رسو زما امت سا عمل کړي پیغمبر پاک وی زبم داسې خبر وکم چې ماته د خپل امت اعمال پته نشتا اوس ګوره حافظ ابن کثیر ذکر کړي چار ذل اعمال کیږي تا ته پته شته چې هغه حدیث د ابن کثیر ترې جرح په حدیث باندې کړی دی پوه شئ او چې په جرح هغه ته پوهیږي کنه چې جرح حسته وي او زړه د مال له منډه وي دا په خدته حدیث چې په پیغمبر باندې درود پیشکیږي کنه پیشکیږي او ری کنه او ری اغا خپریدا خبریدل اغا اوریدل پای کی شکر چې پیغمبر باندې درود پیشکیږي او کنه پیشکیږي اوا خبریدل خدا نه مساله ده یو حدیث د کرازی اذا صلیتم علی النبی فاحسنوا صلاتکم کله چې تاسو درود وای په پیغمبر نو خود درود وای فَإِنَّهُ تُعْرَضُ عَلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِشَكَر دا درود پیشکیږي په چا باندې په نبی عليه الصلاه والسلام باندې فَإِنَّهُ تُعْرَضُ عَلَى النَّبِيِّ بِشَكَر دا درود پیشکیږي په نبی عليه الصلاه والسلام باندې یو حدیث کې دا راځي بل حدیث کې راځي اذا صليتم على النبي فاحسنوا صلاتكم تاسو چې په نبی علیہ السلام درود وای نو خد درود وای ولی لعله فاحسنوا صلاتکم لعله تورزو علی النبی شاید چې دا درود په نبی علیہ السلام باندې پیش شاید کې دیشي یو روایت کوي کې دیشي چې پیش شي بلکې خامخا پیش کیږي پیغمبر ته رسیږي بل حدیث کې راځي تاسو درود وای په نبی علیہ السلام باندې نو هغه ته رسیږي کله نږدې او کله لرې نه فرشته او تر سره رسیدل کېږي اوس را شاد حدیثو منکه تعارض ده یو کوي نه پیش کیږي بلکې وي خامخا پیش کیږي کم چې وي پیش کیږي هغه روایت د نسائی ده اول جل یو سل پینزه اتیا صفحه 185 صفحه اول جل د نسائی کې دا روایت ذکر ده چې خامخا پیش کیږي په نبی علیہ السلام درود خو په دې روایت دراویانو کې یو راوی زازان دی او زازان کټر شیعه دی د ته اوس ګوره په دې کې څوک زازان دی زازان شیعه دی بلکې چې وای کې دې شي پیشي دغه روایت د ابن ماجی 15 په ته مسافه کې ذکر دی په دغه روایت کې علقمه دی علقمه مشهور تابعید صحابی دی زازان او علقمہ دوالا شاگردان د عبد الله بن مسعود دی رضی الله تعالی عنہ پوش ریو شیعه شو نو د شیعه خبره ځان تزان اولی کلا چې خامخا پیش کیږي د ابن ماجی په 15 په تم صفه کې چې کوم روایت راځي اچوي تعرضو کړي چې پیشي نو په دې کې څوک راوي دی حضرت علقمہ علقمہ شاگرد عبد الله بن مسعود دے د علقمہ شاگرد ابراهيم النخعي د ابراهيم النخعي شاگرد دے حماد بن ابي سلمہ د حماد بن ابي سلمہ شاگرد دے امام ابو حنیفه امام ابو حنیفه د ټولي دنیا امام ګرځیدل دے داغه استاد حماد بن ابي سلمہ د محدثینو امام دی او ابراهيم النخعي خلق د تابعین سره کول دی او علقمہ افضل التابعین دی صحابو علم حاصل کړی دی او ابن مسعود خو ابن مسعود دی نبی علیہ السلام چې قران تاسو د ابن مسعود نزد کړي او ابن مسعود د قران د چا نزد کړي د پیغمبر پاک نه پیغمبر د جبرئیل او جبرئیل د الله دا سلسله ده چې د سروز او د پوبو باندې اولی کلی شي دا کړی شاید چې واوري پوه شئ په دې کړه کې را روان دي اچو خامخا پیشي خامخا وي کې شي دی د شیعه خبره منم او دا قیمتي کړی چې د سروز او د پوبو لیکل غالي هغه پرېدم چې په پیشي دا چا ویلو د علماء وي بیا تاسو که ما کې چې پته نه ولګي په لاله کې څه خبرې خو نه دي د دان په خاطر چې ټور کړه جواب وکړه چې چی مې پوهې دا حالتونه دي درود شریف پیشګیږي نه پیشګیږي حدیثونه مې ته بیان کړه هو په درود شریف ویلو باندې یو لس رحمتونه راځي لس نیکی ملاوی گی لس بطی ختمی گی بس سو کارو سے کی گی دیر شکار کی گی دیو ذلویل اللہم صلی اللہم بارک سر سلزل سار دا وزیفہ کا او سلزل ما خام ما سوتن دا وزیفہ کا درد شریف انشاءاللہ دا ار دعا نمخ کی ورس دا وزیفہ جوڑا کا اغا دعا نقبلی گی حدیث کا سی نقبلی گی چې دا دعا نه مخکې ورستو حمد او درود شریف نه کوم دعا چې د دوالو طرفونو نه درود چا پیدا شو اول کوم درود دی ورستوم درود دی مسکه دعا دا حمد و ثنا دا هغه امیشا هغه لا قبل یو ټیم کې به قبول کی کوس قبول نشي اوش اول درود پیدا نه دا دا یا یو الذین امنوا صلوا علیه وسلموا تسلیما پنپیان درود نمانی ای ظالم بچیا سوچ کوا تا دا زازان اغا منی اوزا دا علقما اغا منم دا زازان اغا اغا ٹک شو دا علقما غلط شو او دویم دا چه پا امکان بانی زویم که دیشی ولیز درن دا ممکن دا شاید دی چه سوشی بارانو شو بارانو شو ممکن ویلی شاید می ویلی الکه دا چت زپز سوره ده ممکن ادا چې دا را پریوږي را پریوږي خو نو شاید ویلی لوته درود وایا شاید چې ورسیږي حضرت ته یقین مو آیا تاسو پته چې هغه رسیږي نه رسیږي پوه شئ او چې کم کې یقیني څه خبره ده د پاغې می او په دې باندې شیخ القرآن مولا محمد طاهر رحم الله زیاو نور کی او دارنګي ها کتاب البدایه و نیانا او نور کتابونو کې خط تفصیل د راغله او کنین د ابن حجر حالات د دې محدثین مبارکی او چاغه سی ویل ابن حجر اسقلانی تعجب و تعجب دارنګي امام زهابی د دې علماو د زادان مبارک سی ویل چې زادان څنګه سره بس پس په بدل بیا وړي دیرال درود نمانی وصریا او چې درود نمانی وی قرآن نمانی قرآن منکر دی سوکی دا حدیث منکر دی تو خود پورا دی اسلام دی جل منکر دی چه دا توحید نمانی سریا فکیف ایزا جئنا من کل امت بشهید و جئنا بکعلا ها اولائی شهید منگوائیو درود شریف یوزل موایا کم سے کم سلزل وظیفہ کا سال سلزل وظیفہ کی ماخام نو چمنگے وظیفہ کو سلسل زلوائیو نو منگے نمنو او دے کل چیرتا ہوئے دا خپل مقصد دا پھارن دے منی ادے درود نمانی وجئنا بگا علا هاولائے شہیدا یوم ایزی یود اللذین کفرو او قرطبیم پا تفسیر صورت احزاب دا بیان کئی دے مسئلے يوم اذن يود الذين كفروا وعصوا الرسول لو تسوا بهم الارض منګه دولت تفسیر کی بیان اورم تفسیر کو دی وخت چون کو وخت مختصری سبقونه ډیری جمع ورځی لنډی نو کله تحقیق په سیوا کو نه به سبق پاتې کی همغه چې خامخا دغه سبق مونږ وایو د قران د قانون کتابونو دی حدیث دی کتابونو هغه نو منګه زیات تفصیل بیا په تورو کې کو دی مسلو یوم ایذی یود اللذین پدار الخخیبا کسان چې کفر کړي واسو رسولا او خلاف کړي ورته کم زه د تفصیل من تفصیل کو واځي کې چې کم زه د تفصیل نه نو واسه وخت نه خدابو د خلکو د کې دادې او د کې کسی مې سجولو کو تاریخ دالې کې مورخین دالې کې داسې وخت زه کو دي د خلکو نا و کم زه د بیان کولو دې هغه زه بیان وکا کولاو کاغذ پوئے کا ترکیبی لحاظ سرا علمی لحاظ سرا مسارو لحاظ سرا اختلاف لحاظ سرا دا حدیث و اختلاف لحاظ سرا او چنی بس صرف مانا کوا مقصد وایا واسعو رسولا دیکھ چا سخت زیرہ شنو آجے کی منڈکی او چا کم آسان زی موردخین داوئی او تاریخ دیان داوئی او داغت داوئی او قسیمی سی بشورو کی واسعو رسولا و خلاف اکڑے دا پیغمبر دا سنتو اور چاچ دا پیغمبر دا طریقو خلاف کرے دے دے بس والی قیامت کی لو تسوا بهم الارض کاچ آواز اکلیشی پا دی بانی زمکا کاچ زمکی سرا زمکا شوی کافر بموئی او مخالف دا پیغمبر بموئی او صورتی نبا کم رازی یا لیتنی کنت ترابا کافر و خلاف دا پیغمبر بموئی کاچ ویزا خاوری شوی وی خاوری که پروت وی او د خاورو نو دا پورتا شوی نوی یا ویز خاوری اللہ زد سن تارو پیدا کرنی نوی دی غمون نو اخلاس وی التوی لو تو سوا بهم الارض دست آسان مسئلی نیدی چاچ دا پیغمبر دو سنتو خلاف کرنی دی دی بغوالی چه پمازمکا اوار شوی دی بغوالی زان لجهنم نو جهنم تبزی و نسلی جهنم و مأواو و نسلی جهنم عمل برباد دی چاچ خلاف دا پیغمبر کرے دی چاچ خلاف دا پیغمبر کرے و سیحبتو آمالهم چاچ خلاف دا پیغمبر کرے دی نو جهنم زیرے چاچ خلاف دا پیغمبر کرے نو ایمان پکی نشتا فلا وربک لا یؤمنون حتى يحكموک چاچ خلاف دا پیغمبر کرے دے فقد ضل ضلالا مبینا کار گمراہ کی روان دے کار گمراہی کی ومن یعص اللہ ورسوله چاچ خلاف کدا اللہ دا پیغمبر دا اللہ فقد ضل ضلالا مبینا خلاف نہ کہے خا لو تو سوا بهم الارض کاچا وارکلی شي په دې باندې زمکا بیا به سبا یو کاچ په موږ زمکا وار شو نن ناکار مليانو حق پر کړی لري خلک ته بایت رفت روان کړي کسی کار کوله سی دینی مخلوق ته بیانوله اغه نقشه د پیغمبر سید خلکو ته خوده ولی باندې خلق د بيدنی فلار روان وي ولا یکتم څنګه چې دا یو مسله د مليانو عامه کړی د مونځ او د زکات نو څنګه ارسو چې په ارز کې خو منزل ځان ارسي جمعه ته ګوري دا ګوري نه چې خدای کو بد دی خو چې بس مونځ کې کوئی مونږ کو ټول فائدې دي مونږ کو ټول ثوابونه دي تبلیغیانم وای مليانم وای منګ وایو ار زور په حال چاره اوسته نو کدا چې زور په توحید وې نو بیا به ارچا په جاندې چې دا سید کدا غلط دی کدا چې زور په اتباع د پیغمبر وې نو بیا به ارچا په غمونو او خادو کې اتباع د پیغمبر کوله چې دا سزاګانه او ته خودلې او دا بدلی او ثوابونه او ته خودلې چې ګوره خلافو کې نو ډوره سزا ده ګوره چې اتباع وکړي نو ډوره فیدی دي نو دې فیدو نه خلک خبر کړي دي او دې د نقصان نه خبر کړي دي څنګه چې د مونږ د فیدو د نقصان نه خلک چې د فرعون سره بولاله شداد سره بولاله قارون سره بولاله حامان سره سوچ مونږ نه کړو یا سبا کو نو کوم مونږ نه کوم نو سبا دا غي سره ودرېګم الله رزه موږ په رحم کې مهنت وکي دا الله دین مخلوق ته ورسوي کناري نه دی او که زنانه زنانه والحمدلله دا غنه والله ډیر کار اخلي لګیا دي هر مهلکه ارزه کې هغه کوشش کوي چې جنہ کوله خ تعلیم ورګي خزو له خ تعلیم ورګي قران به زده کې اتباع پیغمبر به زده کې ولا یکتمون الله حدیثا او نه پټي د الله لرا اپټ بنګي د الله نه حدیثا